da yake mu musulmai muke yi shine azafar da la'asar da maghrib da isha da salatul da sallar asuba wa'annan salloli ka san su ka san adadin su ka san su ka san da ake yi kai su inda yake inda musulunci ya gwada sa'annan na uku shine ita'az zaka mutun ka bada wani abu zakka me yake nufi da zakka zakka dai in ka duba a cikin musulunci abu ne da yake wani abu muna taimakon matattaran mu ne da shi masu kudin cikin mu in suka samu masu kudin cikin mu kin musulunci ya bada dama ya farada musu wani abin da za su cire su taimaki talaka wanda ke cikin wannan matattaran mu kenan in kai nisabi akwai adadin da in ka san kudin ka ya kai wannan musulunci ya wajibta ka cire wani yanki cikin kudin ka ka taimaki wani abu talaka wanda ke cikin katami wanda yake yastahiquna zakata wanda yake wani abu su ta ci a basu zakka idan lokaci bai ba mu dama balle mu bana mu fassara shi balle mu yalwata shi mu bada bayanin da ke ciki to shi na muna da kashi da ta da guntu ne haka dai sa'an na fudu shine sawun ramadan mutum kai azumin cin ramadan shine azumi ne kamar ramadan kowa san azumi kowa san ramadan wata ne da yake wannan wata kuma an farida mu yi azumi an farata mu yi azumi ciki to wannan lokaci ya kai ka doki komai ka salka ke zuciya ka ba Allah kai wannan wani abu don Allah ya ce kai she kai wannan azumin da aka ce kai sa'an na biyar shine hajj baitullahi alharam wanda ke da iko ka tashi ka zo ka tashi garin da kake duk inda kake ka zo ka ziyarci dakin Allah a madaukakin sarki kai haji akwai inda ake haji rukuna haji da sunanan haji wannan duka da wajibatul haji ba lokaci balle mu fassala shi balle mu yalwata shi abinda a takeice abinda ke son ku sani ne rukunan musulunci guda biyar ne shahadatu Allah ilaha illallah ka shaida ba mu ta shaida Allah madaukakin sarki annabi Muhammad manzo Allah ne na biyu sayar da sallah na uku bada zakka na fudu yin azumi cikin watan ramadan na biyar mutum ka nufi dakin Allah saboda aikin haji Allah ya samu dace jazakallahu khairan barakallahu Sheikh Yasin ni kwamba ndugu zangu kuna nguzo tano za Uislamu. Uislamu kama Uislamu unabebwa na nguzo tano. Nguzo ya kwanza kabisa ni shahada mbili, yani unakubali kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu, na vile vile kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume Mwenyezi Mungu. Hii ni nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili kusimamisha sala tano. Kama mnavyoona Waislamu wanaswali sala ya alfajiri, sala ya dhuhuri, sala ya alasiri, sala ya magharibi na sala ya isha. Hizi ni sala tano na ni nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu ambayo inatakiwa Muislamu aswali. Sio kwamba eti unaweza ukamsalia mwenzako yeye ipo kazini wewe unamswalia, hapana. Kila mmoja ajiswalie peke yake. Ndio inatakiwa mtu aswali kabla hajaswaliwa, kwa maana asije akafa alikuwa haswali huko mbele atapata matatizo. Kwa hiyo nguzo ya tatu katika Uislamu baada ya kutamka shahada mbili na kusimamisha sala ni kutoa zaka. Na hii kutoa zaka ni kutokana na uwezo. Ukiwa ni tajiri na biashara yako ni ya halali na ile biashara imefikia kiwango cha kutoa zaka, kuna kiwango maalum ndio unaruhusiwa kutoa zaka. Sio kwamba tu unauza maandazi, unauza chapati, unauza karanga eti na wewe unatakiwa utoe zaka, hapana. Kuna kiwango maalum. Vile vile nguzo ya nne ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila mwaka mara moja unafunga mwezi mzima. Na hii kufunga inakupa afya wewe mwenye kufunga. Na sio kila mtu atafunga, hapana. Kuna masharti ya kufunga. Yatakiwa uwe mzima, uwe na akili, mwanamke usiwe katika hali yako ya kike. Vile vile ikiwa labda ukifunga una madonda ya tumbo yatakusumbua, hauruhusiwi kufunga. Yani ni kuna wepesi mkubwa katika kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na vile vile nguzo ya tano ni kwenda kutekeleza ibada ya Hija, ambayo tunaona kila mwaka watu wanaenda katika mji wa Makka wanazunguka. Na ibada ya Hija ni nyepesi, ndugu zangu. Watu umefika pale Maka, unazunguka Al-Kaaba mara saba. Ukimaliza kuna sehemu inaitwa Safu na Marwa, unaenda pale mara saba. Ukimaliza kuna sehemu inaitwa Mina, unakwenda pale. Ukimaliza unaenda sehemu inaitwa Arafa. Ukimaliza kuna sehemu inaitwa Muzdalifa. Ukimaliza unarudi Mina. Ukimaliza unazunguka Al-Kaaba tawafu. Hija inakuwa ni siku nchache, vitu vidogo vidogo unafanya, unakuwa umemaliza ibada yako ya Hija. Kwa hizi ndio nguzo tano za Uislamu. kutamka shahada mbili kumkubali Mungu pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nguzo ya pili ni kusimamisha sala tano, na nguzo ya tatu ni kutoa zaka, na nguzo ya nne ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na nguzo ya tano ni kwenda kutekeleza ibada ya hija, lakini kwa yule mwenye uwezo. Jazakallahu khair barakallahu Sheikh Saad mrus sabi aidan arkan al-iman as-sita. To malata ruknun muslim ruknun musulunci guda shida. Rukunoni imani yake tambaya guda shida. Na farko shi dai guda shida ne. Al-iman billah, mutu ka imani da Allah madaukakin sarki, wa bi malaikatihi, ka imani malaikun da Allah madaukakin sarki ya saukar, wa imani bi rusuli, ka imani da manzannin da Allah ya aiko, wa imani bi kutubi, ka imani da wani abu littafan da Allah ya sauko, sa'annan ka imani kuma da wani abu da alkhairi da kaddara alkhairin da ke da sharrin da ke ciki. To su wannan su ne wani abu rukunai na imani. Shi imani da Allah dai mun fadi kamar Allah shi ya halicce mu ne saboda bautansa, sa'annan kuma na kai imani kuma wani abu da manzannin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da manzannin da Allah ya aiko, manzannin da Allah ya aiko wanda aka fara cin Qur'ani, da wanda ma su bai cin Qur'ani ba, da yake wani abu hadisai sun tabbatar kaman wani abu wannan manzai da aka aiko, duka imani da su tun daga annabi Adam, kakanmu annabi Adam, mururan da annabi Ibrahim, Nuh, Yunus, Musa, Isa, duk musulmi ma ta kai imani da su, duk wannan manzannin kai imani da su. Sa'annan kuma wani abu mun ce kai imani da littafin da Allah ya sauko, littafin da Allah ya sauko ka san kaman wani abu, akwai suhuf Ibrahim, takaddun da aka aiko ma annabi Ibrahim, kai imani wannan takaddun nan, kai imani kaman wannan littafin da aka aiko ma annabi Ibrahim alaihi salam. Sa'annan kuma na annabi, akwai annabi ana kai shi annabi Daud, aiko mai zabura, kai imani da wannan littafin, sunan littafin zabura, kai imani wannan littafin. Sa'annan kuma annabi Isa, annabi Musa alaihi salam, ai kuma wani abu at-taurat, wannan kai imani da sunan wannan littafin. Kuma annabi Isa an bashi injil, wanda kristan ke cewa bible, shi ma kai imani da wannan. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bashi wanda shine dustur, shine wani abu constitution mu, shine alquranul karim, kai imani da wannan alquran da aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma akwai kaddara, kuma kai imani da kaddara, alkhairin da ke cin kaddara da shan da ke cin kaddara duka kai imani da shi. A takaice na min kaman rukunai na imani kenan. Allah ya samu dace ya samu cika da imani. Sallana ila al-iman bil malaika wa rusul baqil qada wa nu'minu bil bil yawm al-akhir bil qadar. Na'am. Sana ka sauran guda ina min kai imani ranan tashi al-qiyama, ranan al-akhira. Kaga musulmi ka abin da ya bambanta musulunci don su addini kenan. Musulunci mun muna da imani abinda bamu gani ba. Me yasa na fadi haka nan? Musulmi duk yana imani abinda bai gani ba. Aljanna da wuta mun ji amma mun imani da shi. Kuma aljanna da wuta kuma abu ina suke kasancewa ranan tashi al-qiyama, wato kai imani kaman suna nan, kaman ranan tashi al-qiyama an tada kai cikin kabarinka, an maka hisabi, akwai mizani, akwai aljanna, akwai wuta, duka imani da wannan. To Allah ya samu aljanna tare. Ina min rukunai imani ke rukunai na musul arkanul imani ke rukunai na imani kenan. Mutum ka rukunai imani kenan da muka fada kenan guda shida. Allah, kai imani da Allah, kai imani da malaiku, kai imani da manzannai, kai imani da tafafan da aka aika ba manzannai, kai imani da ranan tashi al-qiyama, sannan kai imani wana kaddara alkhairin da ke ciki da sharrin da ke ciki. Allah ya samu dace. Bas na'raf kida kam ma'ana baqi min waqt hatta natarraq laha bil lugha as-sawahili wala la. Ma'ana waqt ya ikhwan wala طبعا قبل ما انا يعني ما ينتهي الوقت حق ما بقي معنا وقت طويل. طبعا نرهيب بالاخوه والاخوات الافاضل الاكارم، وهم يعني خير من يذكر وخير من يبادل مثل هذه المشاريع الطيبه المباركه بوقف بر الوالدين الثانيه التابع لمكتب الدعوه تبعية الجاليات وقريات. الاخوه الافاضل الاكارم يقومون على يعني اتمام هذا المشروع، وكما ذكروا الاخوه وكما ذكر ايضا ان هذا يصرف في اكثر من 30 وجه من اوجه الخير من دعوة الله سبحانه وتعالى، وتعليم وإطعام وطبع كتيبات وحج وعمرة وتفطير إلى غير ذلك من المناشط الكثيرة التي يقوم بها الأخوة الأفاضل الكرام، وهم يقومون يعني على ثغر من ثغور الإسلام. فحري بكل واحد منكم أحبتي في الله أن يبادر لدعم الأخوان حتى يقوم هذا المشروع على سوقه، وحتى ينتهي ويؤتي ثمار، وهذا من أبر البر. يعني بعض الناس قد يكون له والدين انتقلوا يعني رحمة الله سبحانه وتعالى، يريد أن يبرهما بعد موتهما، فهذا من أوجه البر. من أراد أن يسعد والديه وهما على الحياة يعني يتقدم ويشارك مع الأخوة الأفاضل الكارم في أرقام الحسابات المنشورة، ويتبرع لوالديه ثم يبلغ والديه حتى يسعد ولعلهم أن يدعو له في هذه الحياة دعوة مباركة. الزوج أيضا يوقف لزوجته، الزوجة توقف لزوجها، لأخته، لأخوه الميت، لأحبته، لكل من أراد. هذه حقيقة من مشاريع الخير التي نهيب بالأخوة والأخوات الأفاضل الكرم المشاركة فيها وبذل الخير، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أعمالهم وأموالهم ولادهم، ويكونوا من يدعو الله سبحانه وتعالى، ففيه خير عظيم. وكما ذكر مشايخنا الكرام، كما ذكر الشيخ سعد العتيق وغيره من المشايخ الكرام الأفاضل في بيان أهمية هذا الأمر. ما بقي معي كثير وقت أحبتي في الله، هنالك رسالة نقدمها شكر وثناء ودعوة للأخوة الأفاضل كان في مكتب الدعوة ولاية الجيلات والقريات، الأخوة الذين قاموا معنا ودعموا مثل هذه البرامج، الشيخ معقرين في التنسيق أيضا. معكم أحد الشيخ شهادة و... السلام عليكم. السلام عليكم. سمش سمي شيخ. هلا ما الصوت، اظنه ما هو واضح، ما اسمع، انقطع. ايضا شكر للاخوة الافاضل الاخ عبد الوهاب الفايز، جزاه الله خير على جهوده المباركه. اذكر الاخوة الاخوات بمتابعة معنا حساب معنا لدعوة العمالة، لعل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في جهود الجميع. ايضا الاخ مطلق ابو نايف، مطلق العصيمي، ان شاء الله سبحانه وتعالى احنا ملاجر لكم، للكادر الفني الجميل والاداري في هذه القناه الطيبه المباركه، كل الشكر والدعاء مني على ما بدون من جهود. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في جهودهم واعمالهم واعمارهم. اذكركم الاسبوع القادم سيكون الجاليه السلنكيه باللغه التاميريه والسنهاليه، فاذكروا كل من تعرفون. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني اياكم من دعاه الله سبحانه وتعالى، حتى القاكم في الاسبوع القادم. اترككم في رعايه الله سبحانه وتعالى. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. متفايح العابير وراضي المطير، شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير.